ำลังจะแล่นจากชานชลามุ่งสู่เมืองหลวงไทยรถทัวร์คันใหญ่กำลังจะหายลับตานั่งโศกโบกมืออำลาหยิบผ้าเช็ดหน้าสับน้ำตามันสิไหลใกล้บ้านเก่าหิวกระเป๋าเดินทางเอิ้นสั่งนางละก่อนสิหากันไปฝากน้องฝากแม่ด้วยนะบูฮลายังบ่ทันใหญ่คุณแม่ก็แก่มากแล้วมีแววมาเยือนโรคภัยห่วงน้องห่วงแม่เหลือทนแต่เพราะความจนเลยจำต้องไปใจหายหมดยามเมื่อรถแล่นลาทางข้างหน้าบ่ฮู้สิเป็นจังใดเขาว่าอยู่ในเมืองกรุงนั้นมีแต่ยุงตัวใหญ่แมงสาบก็มีมากนะแมงดาก็มีมากมายหลากหลายทั้งรถทั้งคนจะข้ามถนนต้องไหวตาวันมีเงินก่อนแล้วสิย้อนคืนบ้านเร่งทำงานเก็บเงินอย่าเปลี่ยนใจเด้อแฟนจ้าอย่าลาไปมีแฟนใหม่คงอีกบ่ดนดอกหนอถ้าบ่โชคร้ายเกินไปวาดหวังว่าหลังสงกรานต์คงได้แต่งงานกับแฟนสมใจโชคร้ายเกินไปวาดหวังว่าหลังสงกรานต์คง